Dertline ağlayıp gezersin burada. Dertline ağlayıp gezersin burada. Ağlatırsa Mevlam yine güldürür. Ağlatırsa Mevlam yine güldürür. Nice aşık geldi, göçtü burada. Nice aşık geldi, göçtü burada. Ağlatırsa Mevlam yine güldürür. Ağlatırsa Mevlam yine güldürür. Sevdaya salma şu garip başını. Sevdaya salma şu garip başını. Akıtır gözümden kanlı yaşını. Akıtır gözümden kanlı yaşını. Kerimdir ona kulun işini. Kerimdir onarır kulun işini. Ağlatırsa Rabbim yine güldürür. Ağlatırsa Mevlam yine güldürür. Ağlatırsa Mevlam.